czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia, Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3amerykipolskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że szparagi zawierają inulinę, która wspomaga pracę układu pokarmowego? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. A do tego szparagi są wyjątkowo niskokaloryczne, więc można się nimi zajadać dowoli. No to jedzmy dużo, dużo świeżych i zdrowych szparagów. Tym bardziej, że właśnie teraz kosztują tylko 4,99 za 500 gramów. Pyszne, zdrowe i niskokaloryczne szparagi tylko za 4,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Festiwal filmowy Planet Plus Dom w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadocff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 8 maja, minęła 11. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prawie miesiąc po tragicznym wypadku pod Chełmem prokuratura przesłuchała 16-latka, który prowadził samochód. Sąd dziś ma zdecydować, czy trafi do schroniska dla nieletnich. Zamiast oświadczeń potrzebne są konkretne kroki, na przykład odcięcie się od separatystów. Tak Kijów odpowiada na wystąpienie Władimira Putina. Dystans wobec słów rosyjskiego prezydenta zaleca też premier Donald Tusk. To nie jest jeszcze moment, w którym możemy z entuzjazmem ogłosić, że kryzys ukraiński zmierza do końca. Prokurator przesłuchał 16-latka podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku w klamrach pod Chełmem w Kujawsko-Pomorskim. Na początku kwietnia w prowadzonym przez niego samochodzie zginęło 7 nastolatków. Mateusz M. przebywa na oddziale psychiatrycznym Grudziąckiego Szpitala i właśnie tam został przesłuchany w obecności rodziców i psychologa. Jeszcze dziś sąd rodzinny w Chełmie zdecyduje, czy 16-latek trafi do schroniska dla nieletnich. Wszystko wskazywało na to, że chłopaka nie uda się wysłuchać, bowiem cały czas przebywa na oddziale psychiatrycznym. Stan jego zdrowia poprawił się jednak na tyle, że przedstawiciele sądu i prokurator pojechali do Grudziądza. Judyta Głowacka, prokurator rejonowy w Chełmie. Odbyło się wysłuchanie nieletniego wskazywanego jako sprawca wypadku. Prokurator uczestniczył w tym posiedzeniu. Odbyło się ono na terenie szpitala w Grudziądzu, gdzie przebywa nieletni. Dzisiaj zostaną wykonane także kolejne czynności związane z chłopakiem. Sąd zdecyduje, czy 16-latek trafi do schroniska dla nieletnich. W dniu dzisiejszym odbędzie się w sądzie rejonowym w Chełmie, w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku tutejszej prokuratury o umieszczenie nieletniego w schronisku. Dodatkowo prokuratura prowadzi inne postępowania, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy do wypadku w sposób pośredni mogli przyczynić się dorośli. Z Chełmna Marcin Doliński. Do tragedii doszło w nocy 13 kwietnia. Po ognisku 9 nastolatków postanowiło się przejechać 5-osobowym samochodem. Skończyło się to tragicznie. Wypadek przeżyły 2 osoby. Podejrzany o spowodowanie tragedii 16-letnia dziewczyna. Oboje siedzieli z przodu i to prawdopodobnie uratowało im życie. Ukraińskie władze odpowiadają Władimirowi Putinowi. Według Kijowa słowa rosyjskiego prezydenta nie mają nic wspólnego z realnymi krokami dla rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie. Takie oświadczenie wydało ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dyplomaci podkreślają, że zamiast oświadczeń potrzebne są działania, a przede wszystkim wykonanie przez Moskwę kwietniowych porozumień genewskich, czyli zdecydowanego odcięcia się od terrorystów. Konieczne jest wydanie publicznego apelu do separatystów o złożenie broni, a także zaprzestanie działalności rosyjskich grup dywersyjnych na wschodzie Ukrainy. MSZ żąda też potwierdzenia, że wojska federacji wycofały się z okolic ukraińskiej granicy. Z kolei pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow powtórzył, że rządzący w Kijowie są gotowi do rozmów z działaczami społecznymi i politycznymi, a także przedsiębiorcami z Zagłębia Donieckiego, ale nie z terrorystami, którzy mają na rękach krew. Zgodnie z prawem są oni unieszkodliwiani, dodał. Wczoraj premier Arsenij Jaceniuk, odnosząc się do oświadczenia Władimira Putina, także zażądał od Moskwy prawdziwych kroków. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Ostrożność w ocenie deklaracji Władimira Putina proponuje też premier Donald Tusk. To nie jest jeszcze moment, w którym możemy z entuzjazmem ogłosić, że kryzys ukraiński zmierza do końca. Ten ostrożny sceptycyzm w ocenie słów prezydenta Putina jest jak najbardziej wskazany. Jeśli chodzi o praktyczny wymiar tych zapowiedzi, to na razie nie ma mowy o jakichś praktycznych efektach. Jako praktyczne efekty uznalibyśmy pewnie wszyscy przede wszystkim rozbrojenie grup separatystów. Szef polskiego rządu mówił o tym tuż po spotkaniu z goszczącym w Warszawie sekretarzem generalnym NATO Andersem Fogiem Rasmussenem. Wczoraj po oświadczeniu Władimira Putina szef NATO napisał na Twitterze, że nie ma oznak wycofywania się Rosjan z terenów przy granicy z Ukrainą. I dziś dostało mu się za to od rosyjskiego MSZ-u. Moskwa zasugerowała, że jest ślepy, skoro nie widzi, że rosyjskie wojska opuszczają te tereny. Na koniec o wirtualnym kosmosie, który stworzyli naukowcy. Komputerowa symulacja pokazuje, jak zmieniał się wszechświat. Publikację w tygodniku Nature analizował Rafał Matriuk. Model pokazuje, jak pierwsze galaktyki tworzyły się wokół tajemniczej do dziś ciemnej materii. Badacze mówią, że jeszcze nigdy nie wykonano tak dużej symulacji z tak drobnymi szczegółami. To jakby sześcian o boku 350 milionów lat świetlnych wyjęty z kosmosu. Przypomina nasz wszechświat w dużo większym stopniu niż poprzednie symulacje. Mówi tygodnikowi Nature autor badań Mark Fogelsberger z amerykańskiego Uniwersytetu MIT. Dodaje, że do obliczeń potrzebny był superkomputer, bo praca na domowym komputerze zajęłaby 5000 lat. Symulacja ma między innymi pomóc kosmologom w zrozumieniu, czym jest ciemna energia, dzięki której nasz wszechświat ciągle się rozszerza. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś sporo chmur i przelotnych opadów, lokalnie burze, na południu połączone z gradem. W Gdańsku 16 stopni, w Augustowie i Szczecinie 17, w Bydgoszczy i Rzeszowie 18, w Poznaniu, Krakowie i Warszawie 19 i we Wrocławiu najcieplej 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ponad 20 lat temu wraz z rodzeństwem założyła zespół The Corrs, który odniósł ogromny sukces, sprzedając na całym świecie 45 milionów płyt. The Same Sun, jej drugi solowy album, właśnie się u nas ukazał. Sharon Corr w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie w piątek tuż po 19:00. Serdecznie polecam i zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Leasing mobilny w GetInLeasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w GetInLeasing. W tym tygodniu polecam Państwu przepyszne danie Karola. Chemową zupę z porów z wędzonym łososiem i twałoczkiem. Dobra, Pascal, złaj z hamaka. Ale mówiłeś, że jak będę miły, to mnie pobujasz. No i bujałem. A ty zrób naprawdę przepyszne danie z wędzonym łososiem według Karola. Bo teraz łosoś wędzony kosztuje tylko 5,55 za 100 gramów. Wędzony łosoś 5,55. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:08. Do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Trzecią godzinę rozpoczynamy z zespołem Kasabian. cloak and dagger in a barroom brawl. See, the local loves a fighter, loves a winner to fall. Is the girl still? They don't matter at all. I'll be waiting in the shadows till the day that you fall. Is the girl still Kasabian Underdog. Kasabian pojawią się w Warszawie 15 czerwca na Stadionie Narodowym w ramach festiwalu Orange Warsaw Festival. A my dla raz dla Państwa również festiwalowo mamy zaproszenia, bo zadzwonili słuchacze z Warszawy w sprawie festiwalu Planet Plus Doc, ale mamy jeszcze trochę zaproszeń do Wrocławia. Więc powtarzam jeszcze to, co trzeba zrobić. Najpierw muszą Państwo wejść na stronę festiwalu Planet Plus Doc i wybrać sobie seans festiwalowy we Wrocławiu i potem do nas zadzwonić po zaproszenie. 22 i 7 trójek. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie obsnie. Ciądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny. Nie zna litości, nie wie, co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała. Do przodu zegar wie, nabieraj mocy. opada z sił. Mechanizm do dna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę ujmi w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, napieraj mocno i cała wstecz. Nie, nie zgadza się, by on dyktował każdy krok, więc cała. Szesnaście minut po 11:00, cała naprzód. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Dzień dobry. I przydałaby się cała naprzód, zwłaszcza gdy myślimy o sobie. Zawsze się można do czegoś przyczepić. No ja nie znam wielu osób, które nie miałyby do siebie żadnych zastrzeżeń, które akceptowałyby siebie tak w 100%, w całości. Zawsze jest coś nie tak, a to jakaś wada charakteru, a to coś można byłoby zrobić lepiej i tak dalej. I u koleżanki, która ma to samo, czy u kolegi, absolutnie to nie razi. Nie postrzegamy tego jako wadę, czy jakąś słabość. A u siebie widzimy każde źdźbło spalonej trawy. Tak żyć nie można. Michał Pasterski, trener komunikacji osobistej. Paradoksalnie przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że my chcemy się rozwijać, chcemy być coraz lepsi, chcemy stawiać się coraz lepsi, osiągać coraz więcej. I ludzie, którzy mają taką silną potrzebę rozwoju, krytykują się, ponieważ jest to dla nich narzędzie takiego przypomnienia sobie, że jeszcze umiesz za mało, jeszcze powinieneś więcej. Że... Czyli to jest taki bacik do pogonienia siebie? Tak, to jest taki motywator wręcz, ponieważ to motywuje człowieka do tego, żeby był jeszcze lepszy, żeby jeszcze bardziej się starał. Czy to prawdziwy motywator, czy demotywator? To jest demotywator oczywiście, bo to jest motywator wyłącznie z perspektywy takiej naszej umysłowej, bo umysł czasami wierzy w to, że jak już się pogodzi ze sobą, będzie siebie akceptował, to wtedy nagle przestanie mu się chcieć. Facet wydaje mu się, że jest za gruby. Nie zaakceptuje samego siebie, ponieważ stwierdzi, że jak zaakceptuje samego siebie, to przestanie mu zależeć na sporcie, na odżywianiu zdrowym. Jeżeli powie, ja jestem okej, to przestanie mu tam zależeć. Okazuje się, że jest paradoksalnie wręcz przeciwnie, ponieważ gdy nie akceptujemy siebie i gdy krytykujemy siebie, to nasz stan emocjonalny jest na niskim poziomie. Czujemy się źle. A gdy czujemy się źle... Depresja w pogotowie. Dokładnie. Gdy czujemy się źle, to nie jesteśmy w stanie być zdyscyplinowani, rzeczywiście dbać o nasze nawyki, o nasze życie. Więc ta akceptacja samego siebie daje jeszcze większą motywację do tego, żeby działać, mimo że w większości ludzi tak wydaje się, że jest odwrotnie. Taka przewrotka. Zupełna przewrotka. Tylko, że te osoby, które nigdy jakby w pełni siebie nie zaakceptowały, one w to nie uwierzą, dopóki tego nie doświadczą. Nauczyły się prawdopodobnie przez lata w tym schemacie myślenia, że ja muszę siebie krytykować, że ja muszę traktować siebie tak negatywnie, ponieważ wtedy będę się zmuszał do rozwoju, będę się zmuszał do pracy nad sobą. I są przez do tego... lata tak żyją ludzie. Tak, to jest dla nich cały świat. Te osoby nie rozumieją, że można inaczej, że inaczej byłoby skuteczniej, czy lepiej dla nich. Jak odłączyć tę iluzję od prawdy? Czasami jest tak, że ktoś nam powie, słuchaj stary, dlaczego ty tak siebie traktujesz? Dlaczego ty myślisz o sobie w taki negatywny sposób? I wtedy dopiero ludzie się budzą i zauważają, że rzeczywiście myślałem o sobie negatywnie. I pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie tych przekonań, które mamy na swój własny temat. Na przykład przekonanie, ja wolno się uczę. To przekonanie ma takie konsekwencje, że gdy zabieram się do nauki, to już mi się nie chce. I zaczynamy odkrywać, jak w ogóle to przekonanie funkcjonuje, jak ono działa, jakby wyglądało moje życie, gdyby tej myśli nie było. W trakcie tego procesu coraz bardziej się do niego dystansujemy i łatwiej nam już zauważyć później w sytuacji, kiedy znowu to przekonanie przejmuje kontrolę. Znowu na przykład sprawia, że my się gorzej czujemy. No, trzeba do tego dużo cierpliwości i też obserwacji samego siebie. Tak łatwo nie przychodzi. Nie, nie jest tak łatwo, ale to jest trochę jak przymierzanie nowych ubramy. Jeżeli możemy pochodzić po sklepie, to tym bardziej możemy jakby poczuć, czy to nam pasuje, czy to nam służy. Z przekonaniami jest tak samo. Przymierzamy sobie nowe przekonanie, czyli na przykład zamiast ja wolno się uczę, ja się uczę w moim własnym tempie i to jest dla mnie okej. Okay. Sprawdzam, jak z tym nowym przekonaniem się czuję. Czy się lepiej czuję, czy mi lepiej idzie nauka. Przymierzam je. Jeżeli nie, zdejmuję, ale bardzo często jest tak, że z tym bardziej zdrowym przekonaniem zdecydowanie łatwiej nam się żyje i to jest taki pierwszy krok do tego, żeby gdzieś tam później to przekonanie z nami zostało. Jak słuchałam Michała, to przyszło mi do głowy coś takiego, że są w życiu etapy śrubowania i to są tak to 30, no 35, a potem się zaczyna lekkie odpuszczanie, a potem jeszcze bardziej odpuszczanie. Więc ja jestem na etapie odpuszczania i wcale się tego nie wstydzę, bo okazało się, że jak odpuszczamy, to więcej można. Paradoksalnie, no w ogóle człowiek jest tak. Mam wrażenie, istota, że wszyscy nie możemy się... paradoksów. Śrubując, wszyscy nie możemy się doczekać etapu odpuszczania. Wiesz, nie mamy świadomości jeszcze, że istnieje to odpuszczanie, tylko najpierw jest jedynie to w głowie. I no i tak jak patrzę właśnie na młodych, to jest to etap taki właśnie. Mocniej, mocniej, jeszcze więcej, jeszcze piękniej. No ciągle od siebie wiele wymagamy. Aż za dużo, aż za nadto, ponad stan. A potem przychodzi zrozumienie i się zaczyna ten proces inny. Ale ja życzę każdemu wedle wieku i poznania siebie. O. Grażyna Dobroń, a w niedzielę? A w niedzielę, tak, to ciekawa sprawa, bo następny tydzień od 12 do któregoś tam, do następnej niedzieli, to będzie taki ogólnopolski tydzień wegetarianizmu. Już jest na przykład wśród Szwedów tak, że 10% ludzi w całym państwie stało się wegetarianami. Z potrzeby duszy, z potrzeby serca, ze zdrowia, bo to oznacza zdrowie. Więc przyjrzymy się, jak jest u nas, jakie są badania też w świecie, co by nam się przydało, jak mieć motywację do tego, żeby wytrwać w tym innym jedzeniu, jarskim. Ja nie mówię, żeby w ogóle sobie tam odpuszczać, bo są różni ludzie i różne typy metabolizmu, ale żeby siebie poznać. A jak się poznamy, to już będziemy wiedzieli, co zrobić, żeby to zdrowie zachować. Właściwie mówiąc, w niedzielę to trochę oszukujemy, bo to już będzie poniedziałek. No tak, z niedzieli na poniedziałek. Zapraszam. Grażyna Dobroń. Another Black Saturday.

Witam, witam wszystkich. Dzień dobry, panie Tomaszu. Trwa właśnie trasa koncertowa, w trakcie której razem z Marcinem Maseckim realizuje pan swoje nowe przedsięwzięcie. To takie przedsięwzięcie oparte tylko i wyłącznie na dwóch instrumentach. Pan na trąbie, no i Marcin Masecki na fortepianie. A w muzyce jazzowej duety to spore wezwanie. Cóż to jest za pomysł? Co to za przedsięwzięcie? Znaczy, to myśmy mieli koncert z dużym sukcesem grany parę lat temu w fabryce Koneser, w dawnej fabryce Budek Koneser, i naprawdę było bardzo duży sukces, świetnie mi się grało. To jest Marcin, to jest doskonały muzyk. Muzyka jest totalnie free. To jest muzyka zdecydowanie improwizowana, właśnie taka, której ja od lat nie gram. Ale zawsze darzyłem tą muzykę olbrzymim szacunkiem i wydawało mi się, że dla mnie, dla mojej sztuki, dla mojej muzyki jest bardzo ważne od czasu do czasu odświeżyć niejako swoją kreatywność, swoją duchowość, swój jak gdyby taką bezkompromisowość artystyczną. I dlatego też prosiłem Anię, żeby mi zorganizowała koncerty z Marcinem, bo czułem, że to jest po prostu mi potrzebne dla mojego rozwoju, w ogóle dla mojej muzyki. No właśnie, bo to jest jedyny powód i faktycznie Marcin jest wyjątkowo zaskakującym artystą i gra bardzo kreatywnie i to mi się z nim świetnie gra, bo jak gdyby wchodzę w inne rejony i gram, właściwie wszystko możemy grać. No właśnie, bo troszkę i eksperymentu tam się pojawia i zdaje się troszkę i muzyki współczesnej. Odnalazłem takie jedno nagranie, to jest bootleg oczywiście w sieci, no bo nie ma tych nagrań ani na żadnej płycie, ani nie ma żadnego oficjalnego wydawnictwa. No i mam takie właśnie wrażenie, że sporo tam muzyki eksperymentalnej, że może trochę muzyki współczesnej. Dużo, tak. Ale również ja jestem jazzman, więc jak ja mam jazzowe frazy i z lubością się łączę. Wczoraj nawet ze Skarlatym gdzieśmy to robili, bo Marcin się też bawi w wykonawstwo muzyki dawnej. Mieliśmy parę fragmentów, które Skarlatego, którym też próbowałem jak gdyby się znaleźć, jakiś zrobić crossover w tych muzycznych przygodach. Czy w trakcie tych występów można również usłyszeć jakieś znane motywy, na przykład hiszpańskich płyt? Nie. Tych rzeczy. To jest muzyka zdecydowanie improwizowana. Dziś o 20:00 koncert w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach. W sobotę wystąpią państwo w klubie Żak w Gdańsku. Wczoraj koncert w Krakowie. Jest siła i energia. Jak zdrowie, panie Tomaszu? Jak zdecydowanie doskonale. Wczoraj w Alchemii żeśmy grali dwa showy. Rzecz nie jest taka typowa w Polsce, mam raczej niezwykła. Bardzo można powiedzieć nowojorska. Znaczy dwa razy była publiczność wpuszczana. Pierwszy show był o godzinie 7:00 wieczorem, drugi o 9:00 wieczorem. Wspaniale było. Ma pan końskie zdrowie. Tak sobie myślę, że kiedy się zobaczymy następnym razem, to poproszę pana o przepis na taką kondycję. Dziękuję panu bardzo. Miłego dnia panu życzę, panu razie i słuchaczom. Dziękujemy, że znalazł... Dzięki wielkie, dziękujemy, że znalazł pan dla nas chwilę. Życzymy oczywiście dużo zdrowia. Do usłyszenia. Tomasz Stańko i Marcin Masecki dzisiejszego wieczoru wystąpią w ramach cyklu Before Tauron Nowa Muzyka, czyli cyklu poprzedzającego sam sierpniowy festiwal. Mamy dla państwa kilka podwójnych zaproszeń na dzisiejszy koncert Tomasza Stańki i Marcina Maseckiego. Wystarczy do nas zadzwonić 22 i 7 trójek. I na zakończenie utwór, który mam nadzieję wpisze się w to nowe przedsięwzięcie Tomasza Stańki, bo jak państwo z pewnością wiedzą, Tomasz Stańko nie pierwszy raz wyciąga rękę w stronę młodych polskich jazzmenów. Dziś jest to Marcin Masecki, kiedyś był to na przykład Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz czy Michał Miśkiewicz. Tak więc państwo pozwolą, posłuchamy teraz ich wspólnej interpretacji Katorny, czyli z kolei utworu Krzysztofa Komedy, który wiele lat temu zaprosił do swojego zespołu właśnie Tomasza Stańkę. W ten oto sposób snuje się ta piękna jazzowa historia. Thank you. Thank you.

nie broni. Zanim cokolwiek się zdarzy, wszystko można zapomnieć. Wolność, co niepokoi, podstęp, którego nikt się nie boi, wiarę, która przenika, miłość, której każdy dotyka. Całą serię pomyłek, jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć. I tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak warto żyć. Nikt nikogo nie broni, nikogo nie każe. Wszystko można zastąpić, czego nie można powtarzać. Powietrza, które nas dzieli, płytkiego oddechu, braku nadziei, wiary w siebie i jeszcze siebie samego i jeszcze całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz możesz tłumaczyć, a to co myślisz niewiele znaczy. I tak tak było na Tarnowskim Rynku w sobotę. Trochę zimno, a jednak gorąco. Tylu zwrotów, ile wypożyczeń. Bibliotekarzom w dniu ich święta życzy pan Marek. My się przyłączamy i tym samym przenosimy się w strefę literatury w dopołudnia. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Mos. Zaczynamy. Check-in, odcinek 11. 3 dni po wizycie w Vitalong Clinic Sensuel Piotr wracał samochodem z redakcji. Odkąd zamieszkał w popielarni, w siedzibie gazety bywał rzadko, ale starał się nie opuszczać przynajmniej cotygodniowych kolegiów działu. Od stycznia nikogo nie zredukowano, co wprawdzie nie pozwalało na prognozowanie dalszej przyszłości, ale przynajmniej pozwalało się nie martwić przez najbliższy tydzień. Piotr wpadł w dobry humor i postanowił uczcić go zakupem jakiegoś przyzwoitego wina. A ponieważ z niejasnych powodów nie lubił centrum handlowego Fort Vola, doszedł do wniosku, że pojedzie aż do Górczewskiej, do galerii Vola Park. Tylko zajrzy do stoiska z alkoholami i zaraz potem ruszy dalej, do domu. Wysiadał właśnie z samochodu na wielkim parkingu, gdy wśród ludzi wchodzących do budynku zobaczył, tak mu się przynajmniej zdawało, miłą staruszkę z Vitalong. Miała na sobie ten sam płaszcz z futrzanym kołnierzem, ale pewnie nie zwróciłby na nią uwagi, gdyby nie jaskrawo-cytrynowy przedmiot, który dźwigała pod pachą. Była to deskorolka, Wizja staruszki z przekrwionym okiem po operacji zaćmy, która mknie na deskorolce, furkocząc połami płaszcza, była tak natrętna, że aż się rozejrzał. Czy jest tu jakiś bezpieczny zjazd? Czy musiała przemykać między samochodami? A kiedy znowu skierował wzrok na wejście do Vola Park, już jej nie było. Widocznie omam. Lecz kiedy z butelką Chablis wracał do samochodu, znów ją zobaczył. Stała na chodniku i rozglądała się dość bezradnie. Na deskorolce trzymała wielkie pudło w firmowej torbie z napisem Saturn. Dzień dobry, pani. Obrzuciła go surowym wejrzeniem i nagle jej twarz pojaśniała. Ach, mój pan od łaciny. Nasze ścieżki ciągle się przecinają. Mogę pani jakoś pomóc? Zapytał, a widząc jej wahanie dorzucił. Może panią gdzieś podwieźć? Starsza pani wyglądała na zakłopotaną. Zaczęła mówić, że nie chce mu zabierać czasu, ale zaraz przerwała sobie stanowczym kiwnięciem głowy. Właściwie tak. Widzi pan, mój wynalazek nie zdał egzaminu. Ja nie mogę teraz dźwigać przez jakiś czas, a okropnie nie lubię tych wszystkich wózeczków, tych toreb na kółkach. Doprawdy czułabym się z tym jak emerytka. Obrzuciła go badawczym spojrzeniem. To miłe, że pan się nie roześmiał. Ale ja mam na myśli emerytkę wewnętrzną. Nie tę, którą pan ogląda, ku mojemu ubolewaniu zresztą. Rozumie pan, emerytka to stan ducha. Więc pożyczyłam od kogoś to urządzenie. Wskazała deskorolkę. Licząc na to, że potoczę sobie na nim mój zakup. Przywiązałam go taką specjalną gumą do mocowania. Ale mimo, że wybrałam największą możliwą torbę, jest wciąż za mała, żeby jej uszy były na właściwej wysokości. No i musiałabym to ciągnąć, idąc na zgiętych nogach, co sprawiałoby mi pewien dyskomfort. Albo mocno zgarbiona, co byłoby dla mnie zupełnie nie do przyjęcia. Więc stoję sobie z tą hulajnogą bez kierownicy i zakupem na niej, a mieszkam kilka przystanków stąd. Naprawdę poświęciłby się pan dla mnie? Piotr już odwiązywał torbę od deskorolki, mówiąc, że świetnie się składa, bo tego dnia nie ma akurat nic do roboty. Kobieta znów pachniała cynamonowo. Wzbierał przy niej dziwną energią. Gdyby była młodsza, byłby pewien, że po prostu mu się podoba. Zresztą w wieży czekało go żmudne przepisywanie wywiadów z Krasna, do czego nie miał serca. Rzadko się zdarza, pomyślał, żeby dobry uczynek był do tego stopnia przyjemnością. No, w każdym razie, żeby do tego stopnia nie był wyrzeczeniem. Wkrótce siedzieli w jego Peugeocie. Piotr zarejestrował mimochodem, że pasażerka zapięła pas bezpieczeństwa, nie prosząc go o pomoc. Na dłoniach miała cienkie, skórkowe rękawiczki bez palców. Potrząsnęła włosami, wzmagając jeszcze zapach wokół siebie. Zna pan trochę wolę? Musimy się cofnąć do rogu ciołka. Naprawdę, prawdziwy anioł stróż z pana. To tutaj. Dziękuję panu. Może zaniosę pani te rzeczy do mieszkania. Naprawdę zrobię to z przyjemnością. Kiwnęła głową. Dobrze, ale pod warunkiem, że zostanie pan na kawę. Bardzo chętnie. Z zaparkowanego samochodu trzeba było przejść między niskimi blokami i wdrapać się na drugie piętro. Wizytówka na drzwiach zapowiadała, że mieszkają tu Zofia i Stefan Dworeccy. Ale w środku nie widać było nawet śladu drugiego lokatora, co Piotra idiotycznie ucieszyło. Pomógł gospodyni zdjąć płaszcz. Uderzył go w dźwięk, z jakim wysunęła ramiona z jego rękawów. Proszę się rozgościć. Ja muszę najpierw coś sprawdzić. Kobieta podeszła do sfatygowanego biureczka i pochyliła się nad otwartym laptopem. Piotr, gotów znowu do pomocy, stanął za nią i przez ramię zobaczył nie bez zdziwienia, że między znaczkami, wśród których rozpoznał ikonki Firefoxa, akumulatora i jakiegoś programu antywirusowego, znajduje się niebieski obłoczek Skype'a. Ale odsunął się zaraz, bo starsza pani zrobiła ruch, jakby chciała zasłonić mu widok. Nie, tylko odwracała się do niego. Jej twarz lekko przygasła. Nic, nic. Myślałam... Kawa, prawda? Kawa z ekspresu. Ze śmietanką czy bez? Rozpakować? Cośmy przynieśli? Zaryzykował. Po laptopie, którego raczej nie spodziewał się tu zastać, a jeszcze po laptopie ze Skype'em, zaczął być strasznie ciekaw, co właściwie jest w torbie. Ach, to później. Dziękuję. Siedzieli wkrótce za stołem, przy kawie i suchych ciastkach. Lewe oko kobiety było już znacznie mniej zaczerwienione niż kilka dni wcześniej, a tęczówki miała brązowe, ciepłe. I wpatrywała się w niego z napięciem, jakby ważny był dla niej każdy jego gest i każde słowo. Zapytała, jaki trzeba mieć zawód, żeby o tej porze znaleźć czas na pomaganie starszym paniom, jeśli to nie tajemnica. A on zaczął od jakiegoś skomplikowanego komplementu, którego nie udało mu się zgrabnie dokończyć. Więc zamiast tego opowiedział o tym, że jest reporterem, ale kiedyś był historykiem i teraz zdarza mu się zastanawiać, czy nie lepiej wrócić do swojej pasji. Jeśli to była pasja, przerwała mu z przekonaniem, to zdecydowanie powinien wrócić. Tylko czy miłość, którą się porzuciło, wolno jeszcze nazywać miłością? Gdyby nie różnica wieku przeleciała mu przez głowę, miałbym wrażenie, że ona mnie uwodzi. Ale co najlepsze, podobałoby mi się to. Wie pan, wypiliśmy razem kawę. Spędziłam z panem uroczą chwilę, a przecież nawet nie znamy swoich imion. Właśnie chcę to nadrobić, pośpieszył z zapewnieniem Piotr, ostatecznie decydując się na wizytówkę, na której salomonowe rozwiązanie dopisał numer stacjonarny, zarejestrowany zresztą na Marka. A potem ucałował z galanterią jej wyciągniętą dłoń. Ja mam na imię... Zofia Dworkowska, przerwał jej, chcąc się popisać spostrzegawczością. Dworecka, nie Dworkowska, a w ogóle to inna ja. Machnęła ręką, jakby odgarniała jakąś zasłonkę między nimi. Miałam w życiu parę imion i nazwisk. Kiedyś to panu wytłumaczę. A na imię mam Roma. Roma Neufahrt. Jej nazwisko zawarczało twardo. I wie pan, co to nazwisko oznacza? Używam go znowu od niedawna i nie mogę się nim nacieszyć. Nowa podróż. Niech pan wpadnie jeszcze kiedyś. To może być niespodzianka, jeśli będzie miał pan ochotę i czas. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak.